Hallo, lief luisteraar. Hier is de linkse borrel. En we vieren vandaag het einde van het kabinet. Daar is een radio. Always too late. I'm gonna get recorded. Always too late. Gewoon opnieuw, dank je. Welkom, het linkse borrel. So nice that you are all here with this hot weather. And one thing I wanted to tell is that next week there will be NATO will be in the Netherlands. I see a lot of people. Yeah, exactly. So Trump will be there in The Hague and all the other fascists and military lovers. So of course there is a protest against it. It's on Sunday in The Hague. There are some flyers on the table, so take some flyers to spread it and join, I think, if you can. Next Sunday it's going to be very big, I hope, and I think it's very important to let us all hear our voice against NATO, because of course that's not going to bring any peace for us at all. And another thing which was I wanted to say, this Wednesday in Amsterdam we have a group of comrades who do postering every 2 weeks about. James, you're also in the group, right? Yeah, so this Wednesday we are going to do a poster round again. So just with a group of comrades, we go postering for left activist things. So if you want to join that, then come to me or James. If you're happy to join one time or a couple of times, feel welcome. And if there is somebody else who wants to share something about an action or demonstration that's coming up? Well, next Sunday, draw the line. Oh yeah, this Sunday, yeah. This. Can you tell a little bit tomorrow. About it, maybe? Oh, I'm not in the organization, but it's the red line concerning Gaza, and we expect to be there thousands of people again. And the thing is, how to keep these thousand people with us? Yeah, because so last time, like a couple of weeks ago, it was in The Hague. It was like the biggest demonstration in 20 years in Netherlands. Yeah. So that's very about 100,000 or more. That's very, even. Very big. Yeah. We don't have a lot of very big demonstrations here because people are boring. Yeah. So this Sunday they are going to do it again. Yeah. The idea is to wear red, and I think I heard that's also international. Like in a lot of countries are doing it this Sunday, so that's going to be very cool that we're going to have worldwide, like a red line for Gaza. Oh, really? Somebody. So. Well, it's also the day that the march to Gaza will exactly. arrive. Yep. Yes. Sunday. Yeah. Of those who aren't arrested yet. Yeah. By Sisi. Have there been incidents? Yeah, people have been arrested because they joined and... Or sent back home, right? Or were sent back home. Yeah. Already? Deported. Yeah. Yeah, by... From by Egypt. Yeah, by Egypt. Yeah, but not all of them. People from not Netherlands all of them, also. Yeah. Really? But I think like a lot of people that flew in and then just at the airport. Right? But there's also like just the physical march that's gonna hit, I guess, the Egypt border at some point. Yeah, the Rafah crossing. There are about 50 people there, and they are trying to get to Rafah. And 50? Yes, a lot. Oh. Yeah, but they're all in different hotels and different places, trying to be connected with each other. And I just read, drinking my coffee, that there were some people that were filming how the police at the checkpoints mistreat people. Mm-hmm. And they were filming that, and the police started beating them. Mm. So our comrades, not strange, but... The Egyptian government is not on our side. No. So maybe we will see each other again this Sunday and next Sunday. Is there this last chance for... Saturday there's a food autonomy festival. Okay, cool. I think Saturday. I'm not sure. I think so, yeah. On ADM, Goede Veld. It's only one day this year. Nice. But it's everything is there, so it's going to be very intense. It's a really cool place. It's in the north of Amsterdam. Yeah. It's Goede Veld. It's highly recommended. Well, we will get further with some drinks and chatting with each other. And last thing, like we are now at Nieuwland. It used to be a squatting place, and now it's like this, how do you say, Vrijplaats. not squatted anymore, but still free space. Activist free place. So you can also donate via the QR code on the counter. There's also a jar for donations. And drink a lot, that's also helping a lot. Yeah. So that we can keep this place alive, and the whole building is Nieuwland, so some people are living here. Check their website, you can do yoga and all kind of cool things, clothes swaps, and the feminist camp Amsterdam is also a lot of times here. So you can see that on the website as well. So that's and about Nieuwland. Sunday yeah. here, there is a CD presentation from the your local pirates. Oh. It's called Spelen. And they're gonna play it here. Okay, cool. With a big party. Yeah, here in Nieuwland. Nice. But we are in Den Haag. No. The trick is that by day you can be in Den Haag and be part of the Rode Lijn. Oh. And then in after the evening you can party come here. Party yeah. here and charge up okay. for the next event. Nice, that's good. Okay. If Thank it's okay, you. I also have yeah. an event. Yes. There's a movie night in 2 weeks on Tuesday. We will have the movie Land and Freedom, which is about a revolutionary who joins the Spanish Revolution and like how the revolution or like the fight against fascism and the supposed revolution that will come after it, but unfortunately never happened. It's a very interesting movie, and we will be hosting it as International Socialist. Yeah, also right here at Nieuwland. Yeah. Okay, and if you want to get on the mailing list for the next Linkse Borrel, then come to me or Tom. Hey. We can put you on the mailing list if you're not already on the mailing list. And I think it's very important, especially in these times with the fascists in the US, but also in the Netherlands and everything that's happening in the world, that we keep together and fight against it, but also have drinks together. I think it's very important. So enjoy your evening. Fight the drinks. Proost, nemen we nog een keer op het verhaal van het kabinet. Yes. Yes. Yes. Hey. Yeah. Op de val. Ja, precies. Op de val. Van wie dan ook. Nee, van het kabinet. Val van het kapitalisme. Dat zijn we nog lang niet. Let's hope next time the fall just a little bit further, like maybe two or three stories. Yeah. Is it too late to organize an arrest warrant against Trump? Well, there's arrest warrants against Netanyahu and Bouterse and all kinds of people. Yeah, maybe a civil arrest. Yeah. Yes, we should all. The international court will not take him because he's not wanted yet. Yes. No, but also they didn't sign the In our show last week we were fantasizing how we could get Trump not to come. Nice. Or what we can do to prevent him from entering the country. Close all McDonald's. What did you think of? Well, actually, it is not so stupid what you are saying. No, many things. Do you remember with Torrigueta? We can disturb lots of things. So it's impossible, but it will be probably highly secret where he lands with his airplane. Of course, yeah. Because there's lots of military airfields where you can land a plane like that. So fun story, the Dutch Royal Airline, they're going on strike, right? Okay. They're going on strike. Really? But when would they like to go on strike? When it hurts the government and their employers the most, which is during the NAVO summit. Yeah. And then the NZFA, terrorism coordinators? Sure. The government's anti-terrorism terrorist people. Coordinators. Yeah. The MI6 of the Netherlands. They called and they're like, no, you can't strike on that. They called the union or the KLM? Union. Both. The union. And so the strike was moved. Oh my God. So it's gonna be rough to stop from. Yeah, of course. But who knows? Wow. I mean, but the union. I don't know if this is public knowledge, by the way. So don't You're on the radio now. I'm on the radio. It's too late. I heard from a guy in the hallway. He was wearing a very long trench coat. Yeah. Two guys on top of each other. No, but like, if you get a call from the NCTV to like stop your strike, that's the exact moment you should be striking. Yeah. Like yeah. the amount of leverage they've just given you. Yeah. That's the moment to just be like, no, you're not gonna drive. Fuck you. I don't give a shit. Trains are not gonna drive. Planes aren't gonna fly. No. Fuck y'all. You thought if people were like, okay. Another time, kind of made NS to fly. That would be great. Yeah, wow. Only cycling. And then they. Yeah, we cycle the highways. Yeah, like back in the 70s. Oh. You know, we had the oil crisis, we had carless Sundays. Oh, that's so nice. Yeah. Iran is just. But it's an amazing story, what you say. Ooh. Yeah. Heard from a guy in the hallway. That's very reliable information, as always on Radio Potapoo. Everything is real. A long French scout in a trilby hat. Yeah. Did you all know we have a Kabouterbrug in Amsterdam since a few weeks? No. Yeah, I heard about that. Yeah, it was the anniversary of the Kabouter party. Yeah, it's the 50th birthday of the Kabouters. They were. As a political thing, they were 50 years ago, they started. And by Roel van Duin, and he was there also. Oh, yeah. And it's the bridge, if you go out the Vondelpark to the Amstelveenseweg. Oh. There is something here. Yeah. Oh, that was the water. Okay. So it's the bridge, if you go out the Vondelpark on the Amstelveenseweg side and you go straight, there's a bridge over the Sloterkade. And it used to be bridge 360, and now it's officially the Kabouterbrug. So if you have any stray kabouters, please send them to the bridge. Yeah, the Kabouterpartij was there. Yeah. And they actually initiated this bridge. Yeah. These Kabouters. So, yeah. Historisch. Ja, ik heb me aangemeld voor de Dolomina Band. Heb je aangemeld? Ja. Oh, ben jij van de Dolomina's? Nou, nog niet, maar. En dat vond ik zo fijn dat die er weer waren. Ja, is wel leuk. Ja. Ja, gewoon allemaal feministen. Volgens mij wel leuk. Maar ik zag dat ze een band wilden gaan oprichten. Ja, maar hele jonge mensen, echt heel veel. Ja, maar ook oude mensen, dat vind ik ook belangrijk. Ja, precies, de oude geurde was er ook bij. Ik vind het ook die verbinding juist met de andere generatie. Volgens mij nog niet. Anja is wel weer lid geworden van de vakbond, hè? Want we hadden haar toen uitgenodigd voor Feminist March organiseren in het FNV ochtendprogramma van het vakbondshuis. En toen hadden we haar uitgenodigd om te komen spreken. Toen was ze dus weer lid geworden van de FNV. Oh, goed. Vertel, ze was blijkbaar niet meer lid van de vakbond. Ja, dat is natuurlijk ook maar pensioen. Mag ik jou nog een paar dingen vragen, even? Ja. Want ja, ik wil. Hoe heet het? Radio Potapoe. Kijk, hier staat het. Oh ja, Potapoe. Ah, Potapoe. Potapoe. Ja, de naam wordt. Het is een hondje. Aha. Een hondje, kijk. Potapoe was een hondje. Potapoe was een hondje. En toen een radiootje. Doe je dat al lang dan? Nou, Potapoe bestaat al sinds ergens in de 80e jaren of zo. Maar kan ik het ook op mijn auto luisteren of alleen op internet? Het is internet, dus als je internet in je radio hebt... Ja, ik doe toch alles via Spotify natuurlijk op mijn telefoon, dus ja, mijn auto. Oh ja, maar die woorden zeggen wij niet. Nee, oké. Okay. Heel goed. We doen geen multinationals. maar ja, als je in de buurt van de binnenpret kun je het wel via FM doen. Oh, oké. Okay. Kijk. Maar ja, dat, ja, dat als je met de auto bent, dan ben je er heel snel voorbij. Dan kun je precies beter wandelen. Ja, precies. Ja, ja, ja. Maar de linkse borrel, wat goed, wat fijn. Ja, het is nodig. En vooral ook omdat we vandaag de val vieren. Dat vind ik echt helemaal fijn. Want we hadden het er van de week nog over op de radio. Mm-hmm. Dat we zo verlangden naar een viering. Oh, echt? Nou, ja, echt. Kijk, hier kan het vanavond. Ja, ja. Dus dat kwam heel goed uit. Ja, wat mooi. Ja. Nee, wij dachten ook, dat is een mooi thema. We proberen meestal bij de linkse borrel iets, een bepaald onderwerp even centraal te stellen. En nu was dat natuurlijk wel de val van het kabinet. Ja, want die linkse borrel, dat is al een tijdje bezig. Ja. Ik zag het al een paar keer voorbij komen en ik was steeds wel van plan, maar ik dacht, vandaag is vrijdag de 13e, dus dat is ook een mooie datum, hè, daarvoor. Ja, precies. Alsof het zo moet zijn. Ja, ja. Maar hoe lang is dat al bezig? Ja, zo anderhalf jaar ongeveer. Oké. Okay. En ben jij dat? Zijn dat een groepje mensen, waaronder ik dus. Ja. Maar een groepje mensen. En we zijn het ooit begonnen omdat we dachten, het is wel goed om juist met de linkse mensen ook een beetje buiten je eigen clubje. Ja. En juist niet een actieoverleg waar met je een actielijstje naar huis gaat, maar gewoon kan uitwisselen en connecties kunnen ontstaan. Ja. Eerst hadden we het ook het netwerk, linkse netwerkborrel genoemd als knipoog naar het rechtse netwerk, wat rechtse mensen heel goed doen. Maar nu heet het gewoon linkse borrel, een beetje informeel houden. Ik vind het een hele goede kant. Ja, en het idee is dus ook dat we niet iemand op een podium zetten, want we luisteren al zo vaak naar mensen op een podium. Ja. Maar juist kort even wat acties bespreken misschien. Ja. Heel, soms spreekt iemand heel kort, maar gewoon vooral met elkaar, juist met elkaar uitwisselen. Dus soms doen we ook een element dat er ook expres een beetje gemingeld wordt, zeg maar. Dus we hadden ook een keer met Spuitjesavond editie gedaan. Dat was ook heel succesvol. Ja. Ja. Nou, hartstikke goed. Ja, want dat is inderdaad heel belangrijk. Want kijk, we hebben het allemaal heel druk met actievoer natuurlijk. En ja. Het is heel fijn om daar heel erg op gericht te zijn. Maar het is ook belangrijk om gewoon mensen te zijn. Zeker. En, nou even met gelijkgestemde ook dingen te kunnen verwerken of even te ontladen. Ja, op zonder te laden. Dat er direct iets op het spel staat of iets moet. Of, maar je gewoon kan ontspannen gewoon, op een leuke linkse plek. En tegelijkertijd steunen we daarmee natuurlijk ook Nieuwland als linkse plek. Ja. Want dat soort plekken moeten ook blijven bestaan natuurlijk. Ja. Dus, zijn jullie heel erg verbonden met Nieuwland? Best wel. Ja. We zitten dan, we doen de linkse borrel hier al een hele tijd organiseren. Ja. En als je als groep hier ruimte gebruikt, dan zit je automatisch eigenlijk in de groep die de ruimte ook met z'n allen beheert. Ja. Dat is het mooie van dit soort plekken waar je alles als community samen doet. Ja. Dus dan ben ik ook betrokken. Eerst een andere kameraad, maar nu neem ik dat een beetje over. Om ook bij andere dingen van Nieuwland betrokken te zijn. Ja, om met z'n allen te regelen dat deze plek blijft bestaan. Ja, want het is natuurlijk een geweldig plek. Precies. Maar gewoon lekker met linkse kameraden. Op een normale prijs van een biertje kan erin. Ja. Gewoon allemaal gewoon normaal kunnen zijn. Precies. Ja, dus als je nou als luisteraar ook denkt, wil ook naar de linkse borrel komen. Ja. Dan moet je naar strijdlust.org gaan. Ja, en daar kan je aanmelden. Strijdlust.org. Dat is zo'n goede naam. Ja, mooi naam toch? Mooi naam. Daar kan je gegevens achterlaten. En dan kom je op de mailinglist. We organiseren het ongeveer 1 keer in de 2 maanden. Dus dan kan je daar in de gaten houden. Of op de website of Instagram van Nieuwland kan je natuurlijk ook in de gaten houden wanneer we weer een event hebben. Ja. Een borrel. Ja. Nou, goed. Ja, ik ben hartstikke blij. Leuk dat je erbij bent. Dat we dan de volgende keer ook weer. Ik ben benieuwd waar we het dan over gaan hebben. Ja. Over 2 maanden. Ja, ik merk het bij meer mensen inderdaad. Maar je bent ook altijd vrij om iets aan te dragen als we weer een borrel hebben. Ook in de uitzending was het van nu zijn ze gevallen, waar zijn de feesten? Ja, precies, moeten we straat op feesten. De telefoon is stil, ik dacht van ik krijg een bericht van kom, we gaan nu feesten vieren. Ja, parade, ja. Maar nee. Nee, dat is inderdaad. Ik heb verder ook niet gehoord van feestjes. Bij mij in of zo. De buurt, ook het leven gaat gewoon verder. Ja. De miljonairs stonden weer te borrelen op het plein bij mij om de hoek. Ja. Nee, dat is inderdaad verder niet echt een ding of zo dan. Nee. Het leven is ons gelokt. Ja, nou, mooi dat ik jullie zo gelokt heb. Dat is toch mooi. Goede titel ervan van het kabinet. Ja. Maar het is wel, kijk, dan zeg je over 2 maanden, maar dan probeer ik me dus inderdaad voor te stellen van wat hoe is het dan? 2 maanden, het is wat hebben zo we dan lang. Te bespreken, hè? Ja, van het is, alles er is zoveel gebeurd dan. Ja. Ik wil 2 maanden in Gaza, dat zijn duizenden doden als het zo doorgaat. 2 maanden. Nou, nu is Iran nucleair binnengevallen. Dus, dan is Trump daar doorheen gejast. Dan heeft hij Wilders gekust. Ja. Die kans aanwezig. Tegen Wilders gekust. Ja, Trump en Wilders. Zo Trump, net aan jou en Wilders. Zo als triootje. Van der Leyen. En de nieuwe polico. Niet zo takjes. De zijkant zo'n mural, maar er was dan een soort foto helemaal mural van. Is dat mijn glas water? Dat is een flesje van iemand. Ik zag zo'n mural helemaal van Netanyahu. Hadden we nog een gesprek eigenlijk? Was het klaar? Ja, bij deze is het klaar. Ben je live op de radio? Ja, het is altijd live. Was dat ineens het einde? Zijn er nog dringende activiteiten die we binnenkort niet moeten vergeten eigenlijk? Ja, hè? Heel veel. Want het is nu vrijdag de 13e, morgen is het zaterdag. Zondag is de Rode Lijn demonstratie in Den Haag. Ja, morgen is Food Autonomy Festival op het Groene Veld om 4:00. En zondag Rode Lijn, zondag spelen hier. Mijn Nieuwland feestje, go with dansen. Local Pirates en dan maandag was er weer iets. Ja, het is... Er is zoveel. Hou de bagina in de gaten. Precies. Met de Vonk nog een scholing? Oh ja. Nou, zij heeft nog gezien. Oh ja, Vonk. Oh ja, ja. De Vonk. Ja, inderdaad. De Vonk, de nieuwe politieke partij van Amsterdam. Hoe heet die website nou? Huh? Van de linkse borrel? Of wat? Van de Vonk. Ja. De Vonk vind ik ook zo'n goeie. Ja, de vlam of het vuur. Nee, dat zijn strijdlust. Van de linkse borrel strijdlust.org. Die naam is eigenlijk, mag ik wel verklappen op de radio, die naam is eigenlijk ontstaan toen een paar kameraden nog bij de SP zaten en we binnen de SP wat wilden veranderen. Toen hadden we ons strijdlust genoemd. Maar nu gebruiken we die website gewoon nog voor andere dingen. Het is ook van die hele oude sportverenigingen, van, die ook vaak van anarchisten waren. Maar de Vonk, weet je waar die naam vandaan komt? Dat komt van een verzetskrant uit de Tweede Wereldoorlog. Ja. Oh. Dat heette De Vonk. En daarom heet de politieke, nieuwe politieke Amsterdamse partij De Vonk. Ja. Ja. Oh, dat nieuwe... is een hele andere Vonk dan die in mijn hoofd zat. In mijn hoofd zat een Vonk in Hilversum. Ah. Waar morgen, nee zondag, ook een soort... hoe heet het nou ook alweer? Discomfort Dispatch heet het. En dat is een muzikale avond die nogal moeilijk is. Vandaar de discomfort. Oh nee, de Vonk is nu in Amsterdam een nieuwe coalitiepartij. Samen met de Revolutionaire Socialistische Partij, Activistenpartij. Dat is de studentenpartij op de UvA. En de Vonk die op dit moment in de gemeenteraad zit in Amsterdam. De Vonk was eerst lijst Admani Veldhuizen. Dat zijn dus de mensen die zijn afgesplitst van Bijeen in 2022. Denk ik. Geloof het wel, ja. Ja. En er is nu een nieuwe coalitiepartij van dus meerdere kleine linkse organisaties in Amsterdam. En we hebben besloten om dus met z'n allen samen te werken. En dus ook mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2026. Aha. Dus daar is ook nog wel veel over te doen. En binnenkort scholing dus. Ja, even kijken. Volgende week donderdag workshop collectieve krachten bouwen en behouden. Dat is wel erg interessant. Waar is dat? In buurthuis De Bol, dat is in Amsterdam-Noord. Oké. Okay. Ja, en we hebben al één scholing gehad van Christen Ploeg. En dat ging heel erg over kolonialisme, want hij heeft ook een boek hierover geschreven. En heeft eigenlijk een beetje een soort van beknopte samenvatting van zijn boek verteld. En zo wil met de Vonk meer dan alleen de raad doen. Dus ook mensen daadwerkelijk scholen in dingen die gebeuren. Waardoor dus de tweede scholing van de Vonk is dus volgende week donderdag. Oké, okay. Nou, dat klinkt heel interessant. Ja. De Vonk, ook de volgende socials, De Vonk Amsterdam volgens mij. De Vonk 020. Oh, De Vonk 020, nog beter. Oh ja, de socials, ja. Ja, en maar dus jullie hebben toch wel ook een goede website dan, hoop ik? Ja, ja ook devonk.org als het goed kan, is. Al die andere dingen kan ik niet zien. Oh ja, nee. Volgens mij is het gewoon een website, devonk.org. Je kunt nu ook al lid worden, ik weet niet of je online al lid kan worden, maar je kan lid worden van De Vonk, van de partij. Okay. Ja. Ja, we hebben wel een succes AV gehad. Ja, en wat ik zo mooi, we hebben dus twee weken geleden hebben we de oprichtings-ALV gehad van de coalitie. En het is gewoon heel mooi om dus kleine linkse bewegingen nu bij elkaar te brengen om zeg maar gezamenlijk sterk te zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Want alleen redden we het niet, want het is dus een studentenpartij. En RSP is ooit van de SP afgesplitst en die zijn ook maar nog niet heel erg groot. Zijn dat allemaal zwaar activistische elementen, zullen we zeggen, van al die afscheidingen? Dat zijn de mensen die... RSP komt toen van de tijd dat Rood eigenlijk was... Rood was de jongere partij van de SP. Ja. En die zijn eigenlijk eruit gegooid omdat ze te activistisch en te radicaal waren. Radicaal, ja. En daar is RSP uit voorgevloeid. En er zijn dus heel veel jonge mensen die gewoon... daadwerkelijk actie willen voeren en niet alleen maar bureaucratisch met elkaar in een hokje willen zitten vergaderen. Ja. En de activistenpartijen hebben dus nu in de afgelopen, wat zeg ik, 3-4 jaar denk ik wel? Drie verkiezingen. Dat ja, ja, drie verkiezingen hebben ze hele grote winsten geboekt op de UvA. Op de UvA in de studentenraad. Dat is nooit populair geweest onder studenten. En eigenlijk door de activistenpartij zijn er heel veel mensen komen stemmen, waardoor nu ook die verkiezingen daadwerkelijk weer leven op de universiteit. En zij zijn eigenlijk gewoon de grootste bij bijna elke faculteit en nu ook weer in de Centrale Studentenraad. Dus we hebben gewoon een hele grote groep jonge mensen bij elkaar die willen gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2026. Nou, dat klinkt als heel goed nieuws. Ja, nou, gelukkig. Ja, vind ik zelf ook, maar het is altijd fijn om andere mensen te horen. Ik ben volkomen ontheemd, politiek gezien, zeg maar. Ja. Ik ben, ja, sinds de PSP is opgeheven, sorry. Stem je wel nog of niet meer? Ja, ik stem, nou, ja, ik stem altijd. Ja. Oké. Nou, kan je volgende verkiezing op de vonk ook, kan je ook op stemmen dan? Ik help ook tellen met stemmen. Oh, oh ja, wat goed, wat leuk. Ook belangrijk. Ja. Nou ja, je moet op Kimmel stemmen. Hm? Ja, Kimmel die was voor verkiesbaar, hè? Ja, dat is die doet ook mee bij de radio. Er is een partij Nederland met een plan. En dat zijn hoofdzakelijk, zeg, de achtergrond zijn Aziatische zakenmensen uit Nederland die zich gediscrimineerd voelen en die gediscrimineerd worden en gediscrimineerd zijn altijd. En die gewoon tegen het racisme zijn. Kok. Kok Chan, ja. En hij is, hij doet er allemaal publiciteit voor. Hij is ook verkiesbaar. Dus als hij in de gemeenteraad zou gaan voor Nederland met het plan, dan wordt het moeilijk. Want dan is echt een vriend op wie ik ook zou moeten stemmen. Oh, maar gaan die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam? Ik denk het niet, toch? Ik denk het niet. Nee. Ja, ik vond het wel leuk. Ik heb die kieslijst heb ik bewaard. Die heb ik nog thuis liggen, waar ik helemaal op sta. Ja, dat is toch leuk. Maar ja. Ja, wat misschien leuk is om dan bij met Vonk om je misschien een beetje te associëren met het aardappeloproer. Er is een clubje mensen die de hele aardappels uit gratis, omdat ze anders weggegooid zouden worden. En nou ja, ik weet niet. Ik probeer daar wel eigenlijk meer vlaggen te krijgen. Of zo. Yeah. Weet je? Want het is heel, omdat het zo druk is altijd. Er zijn te weinig vrijwilligers om dat allemaal te doen. Want het gaat echt over tonnen aardappels. Het is keihard werken. Dus dan is er geen tijd om de communicatie te doen, zullen we maar zeggen. Heel veel mensen denken dat het de gemeente is die daar aardappels staat uit te leveren. Ja, want en ik heb hier is ook nog nooit van gehoord, eigenlijk, om heel eerlijk te zijn. Nou ja, het is nu 4 keer gebeurd. In het Zuidoost. Ja, 2 keer in het Zuidoost en 2 keer in het Noord, op Buitenlandmeerplein. Oké. En dan hebben we het echt over een vrachtwagen vol met aardappels, pompoenen en ja, allerlei dingen die gewoon onverkoopbaar zijn. En dat is dus morgen? Nee, dat is, dat is onlangs weer geweest, maar ja, ik weet niet. Vind jij dat interessant? Ja, heel erg. We zijn ook met RSP, zijn we nu ook een voedseluitgiftepunt begonnen. Okay. Ja. Dan werken we samen met Voedselcirkel in Amsterdam-Noord. Okay. En die hadden dus uit de supermarkt in de buurt hadden zij voedsel op die niet meer verkocht kan worden in supermarkt, maar wat wel gewoon nog steeds goed is. Ja. En dat delen we uit in Nieuw-West. En dat is, dat heb ik ook wel echt geleerd hoe erg mensen dat ook nodig hebben en hoe zonde het is hoeveel er weggegooid wordt. Dus heel veel mensen die er ook komen die dan zeggen van, ik heb het allemaal niet nodig en zo, want zo erg heb ik het niet. Ja, maar dan gaat het ook om zo van, het is gewoon gratis voedsel, weet je wel. Het maakt mij echt niet uit of je nou Je hoeft je helemaal niet te verantwoorden of niet. Nee, het is precies. Gewoon gratis, je kan het nemen. Weet ja, want anders wordt het weggegooid. No questions asked. Neem het alsjeblieft mee. Anders, anders moet het echt weggegooid worden. Kom op. Precies, maar daar komen eigenlijk voornamelijk mensen die net niet voldoen aan de voedselbank. Ja, precies. En dat is heel erg mooi om te zien. Ja, dat is natuurlijk echt een stom systeem, hè? Want als je ongedocumenteerd bent, dan mag je überhaupt niet bij de voedselbank komen. Of als je hard genoeg werkt en dan wel je kinderen zonder brood naar school moet sturen, maar niet bij de voedselbank mag komen. Ja, dat is natuurlijk belachelijk dat daar geen hulp voor is. En daar zijn dit soort initiatieven. Ja, jammer dat het niet bestaat. Weet je, sowieso denk ik dat een voedselbank hoort gewoon geïnstitutionaliseerd, grootschalig en gratis te zijn. Ja. Het is gewoon een dienst van de gemeente, zou het moeten zijn. Net als openbaar vervoer. Ja, maar er zijn zoveel eisen. Je moet jezelf er ook echt voor aanmelden. Ja. En heel veel mensen voelen daar schaamte voor. Je moet bewijzen dat je zielig genoeg bent. Ja, kom op. Ja. En je bent niet zielig. Nee. Je hebt het gewoon zwaar. Je bent een slachtoffer van een kutsysteem. Ja. Maar dat is zeker iets waar ik geïnteresseerd in ben, want dat doen wij zelf. Maar zij zijn verbonden ook met het Groene Veld. En op Schoenenveld doen ze ook veel aan de voedselherden. Mm-hmm. Onder andere elke maandag kun je daar eten. En dan hoef je niet te betalen, maar als je maar iets doet of zo, of niet, maakt niet uit. Maar er wordt met z'n allen gekookt ook zo. En, ja, leuk. En dat is allemaal gered voedsel. En daar, ja, Charlie is dan degene die daar. Die dichter en activist, zanger. Is het een beetje een jonge iemand of niet? Ja, vrij jong. Een beetje een wilde kop. Misschien ken ik die, maar ik weet niet. Ja, maar ja. Maar als je naar dat eetcafé gaat, Barla Papa heet het, geloof ik. Oké. Okay. Daar zijn ze ook met voedselredden bezig. Ja. En misschien hebben jullie ook wel aardappels van de vorige van bij het Anton de Komplein gekregen. Want toen waren de mensen op, maar de aardappels nog niet. Oké, gelukt. Er was er nog één van de vier kisten over. En het was bij elkaar was het 5 ton of zo. Dus dat was zo. Het zijn allemaal aardappels die anders weg. Ja. Biodynamisch, direct van de boer. Het was de eerste keer dat ze ooit in de vrachtwagen zaten. Zo. Ik kreeg een appje van een collega erover. Ja? Ja. Van kom gratis aardappels halen. Ja, oké. Het is wel goed gecommuniceerd op deze manier. Nou, het gaat heel erg met de tamtam. Ze gaan niet op de socials en zo. Ze doen het gewoon in strategisch plaatsen in groepen. Waarvan ze weten dat mensen in de buurt zitten. Of zo. Ja. Magisch. Dus het was heel druk. Ja, gewoon het was echt gelukt. Heel eindelijk een keer iets goed gelukt. Hè? Ja. Ja. Dat is fijn, hè? Ja, mag ook. Ja, het was ook zo fijn om het te doen, weet je wel. Ik wist het keihard te werken. Het lukt en dan denk ik, ja, fijn. En dan is het gelukt dat het net iedereen heeft gewoon aardappels. En, ik weet niet. Ja, het zijn leuke momenten. Ja. Nou ja, het is fijn om zoiets concreets te kunnen doen, weet je wel. Iets wat echt iets betekent. En dat is zo makkelijk eigenlijk. Hebben we nog meer zin of onzin om bent voor de radio? Ja, gaat er nog iemand op het podium staan ergens? Hier? Nee. Het loopt langzaam vol en honderden, duizenden mensen. Oh ja, Wilders weg. Dat was ook Pieter Nieuwland. Laten we kijken. Nou, op een gegeven moment al mensen, vaak allemaal helemaal dronken al van iets anders. En wachten op het feest. Ja, het grote feest. Het feest van de val. Ik had het echt meteen die avond verwacht eigenlijk. Dat er allemaal... Ja, straatfeest. Het is niet... Weet je, de demissionair kabinet heeft nog steeds ingestemd voor een hogere NAVO. Ja, het is ongelooflijk, hè? Het blijft poppenkast. Precies, dus er is geen feest om te vieren. En nee zeggen tegen Israël, dat is controversieel, maar de sociale zekerheid opheffen omdat je ze nodig wapens moet kopen, dat is niet controversieel. Ja, dat is blijkbaar heel normaal. Dat zijn gewoon beslissingen die je kan nemen in de tegenwoordige tijd als je het demissionair kabinet nog steeds een hogere NAVO-norm kan innemen. Dus ik denk niet dat er heel veel feest te vieren valt. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat zijn in november. Maar ik denk niet dat er heel veel te vieren Ik hoop valt. Dat we een feestje kunnen vieren als Trump bang is om hier te komen. Dat hij niet durft. Wat is het? Moeten we, als we nou zeggen van enorme kakkerlakken gesignaleerd in Amsterdam of zo. Of Den Haag heeft en dan iets wat heel eng is. En daar gewoon meme van. Nederlandse leger geïnfiltreerd door Hamas. tot in de hoogste regionen. En het is levensgevaarlijk nu. Ja, want ze hebben een complot nu om de hele boel op te blazen in de Haag als Trump-land. Ik heb het gehoord hoor, net van een gast. Nee, volgens mij... Daar geloof ik dus niet van. Nee, maar waar ik zelf... Ik heb toevallig vrij direct banden met het leger. Daar kan je Trump niet mee om de tuin leiden met dingen van Hamas. Het gaat er juist om dingen die televisieachtig zijn. Die worden opgepikt door Fox News. Het moet eigenlijk over dieren gaan. Nou, heb je het filmpje gezien? Toen zeggen over de koeien. Dat de koeien zijn agressief. Iets wat echt Nederlands is en het is een dier. En dan een van de koeiennieuws wat hij absoluut zeker gaat zien. Want het dierennieuws gaat echt als een gek. Dat gaat echt, alleen het is vaak niet echt nieuw als het laat zien. Maar Holland, weet je, van Misschien als we een koeienschandaal kunnen. Ja. Dat hysterische koeien hier kunnen aanvallen of zoiets. Het moet echt. Nou ja, kijk. Ja. Waar ik zelf heel erg zou denken is ongeveer onze hele politiemacht gaat op dit moment naar Den Haag toe. Ja. Dus je houdt alleen nog maar BOA's over in grote steden. Ik denk dat dat juist het juiste moment is om grootschalige demonstraties te houden in steden buiten Den Haag. Ik ben er enorm voorstander van om op 12 uur, op, wanneer is de eerste dag dat Trump hier is? Op 12 uur die dag. We weten het niet hoe laat die komt. Overal in het land gewoon pandjes te kraken. Ja, nee, precies. Maar daar is mogelijk om 12 uur. Want er is geen politie mogelijk. Allemaal tegelijk om 12 uur. Ja. Dus kijk hoe goed dat gaat. Ja, ja, goed idee. Ik ben al bereid hoor. Ja, nou, omdat de band niet gaat spelen, denk ik. is dit het nu, denk ik? Want ja. Dus tot horen weer, luisteraar. Ja, tot later. Ja, blijf vooral lekker luisteren naar Radio Potpie. Want er komt altijd meer. Maar je weet niet meer. Ah, but now it's already live on the radio. It's but Hallo, lieve luisteraar. Ja, we zijn op het Routers eiland en even kijken. Ja, dit gaat allemaal. Oh nee. Zo gaat het beter. Hallo. Ja, hey. We're on Routers eiland and I was passing by and I thought, hey, I was here last year and things were very ugly at that time. Mm-hmm. And now it seems very peaceful. Yeah. It's like all times are. Yeah. I don't know what's going on. Why is it so? Why is it so quiet? What's happening? Why is it so peaceful? Why is it so quiet? Yeah. Because we're talking about a very serious cause here. Absolutely. And there's a very important stuff going on. Mm-hmm. And so yeah. And I'm happy it's peaceful. Yeah. Because last year was very ugly. Yeah. It was ugly, and it is ugly. Still in the world, and every day it's getting uglier and uglier and uglier. Everything is ugly. Absolutely. And on our camp right now, we kind of are going, or what I see, right, uh-huh. in the camp, it's more about educating people about what's going on and doing nice programs throughout the day, like workshops and having people over and creating awareness. Exactly. And making it more accessible for everybody to understand what's going on and so that maybe we can all participate and put pressure on UVA to cut the ties. Yeah, and let's learn together. Yeah, exactly. Yeah. So it's more of a, I guess... Yeah, it's a way to do things that differs every time, right? Yeah. So, because the goal that we have is still there, and we're not ignoring the atrocities that are happening every single day. Yeah. It's about how we go about it, right? Yeah. So, it depends. But it's already like 12 days now. Yeah, I think it started on June 2nd, Monday, or June 1st, one of the two, uh-huh. and it's already Yeah, June 13. It's Friday the 13th. It's Friday the 13th. Yeah. Yeah. Very true. I feel very lucky today. Yeah. Yeah. And I like the camp because I can see that it, like, people are very just like looking out for each other. And yeah. And taking care. Yeah, taking care of each other and looking out for each other and a lot of solidarity and So it's and nice. What's there is a program, so there's things happening during so the day also. So there's an Instagram page, right? And on the Instagram page there's like the program every day posted over there. Mm. And so isn't there a part of space in the free world where we can find this information? What do you mean? Well, outside the meta. Oh, I'm not sure about that. I'm not sure. Okay, yeah, because I don't come there. This is why also this passed me by for 12 days. Well, I knew about it before, but right. Yeah, I mean, I'm not in that world, so it's really hard for me to find out. And there are some links between that world and my world, but it's your fragile. World? What is your world? My world is without meta. Ah, okay. Without the corporation. Without Alphabet. Right, okay. Without I get that. Tesla. Yeah, yeah, very without good. Yeah. Shell, I hope. Absolutely, absolutely. Yeah, I'm, I agree with you. Yeah, I'm a kind of an abstainist, I guess. Yeah. I think that's great. That's a good question, actually. And I think we should do that off the meta. I don't there's know. There's many other platforms. Maybe there's a website now. Or. Yeah. And I know Mastodon is doing good, and the only link I have to know what's going on Instagram is through Mastodon, because somebody made a page, axis.todon.nl, where they collect all this meta info. Yeah, I don't know about make that. Make a picture of it with data, and you can see it without ever having to have any contact with these. Oh, that's good. Ideas. And that's a page on Mastodon, you said? Or? Yeah, Mastodon, yeah. Okay. Yeah, no, I have and heard of Mastodon. And the page is called axis.todon.nl. And there's some very good people working there on this page. So, let me write it down. Axis dot? Axis. The axis. Dutch A-C. No, A-C-T. Yeah, maybe I should download Mastodon actually, because I also want to get off of Instagram and I cannot find the dots. The dots is here. Oh, but wait. No. We're good. You just have to type it again, please. Oh, yeah. Okay. That's okay. We are good. No. It's okay, I got it. It's .nl, right? Yeah. Yeah. Perfect. Thank you. So that's about that kind of thing. And, so what is the program? Because I saw there a list for today. Yeah, that's true. At 8 there was a movie screening. Apparently there was supposed to be a movie screening. Oh, I think there were some questions about the electricity, so I'm not sure. Okay. Maybe the projector, one of the things. Yeah. But also we had a meeting before that. Like the whole. So how many people are staying here overnight, like regularly? Overnight? Like 10, 15? I mean, all these tents are here. These tents can house like at least, I don't know, 30 people. Yeah. There's people who are staying over. There's people who are hanging out also throughout the night. Some staying late, some coming early. Yeah, exactly. So there's always people here. Good. Things happening. So, the numbers, I don't know the numbers right now. I don't care about them. Yeah. But there's always stuff happening. Yeah. And that's what I like. You know, there's a vibe of like people are chatting to each other. Yeah, and there's a dedication to a cause that kind of binds you. So it's like you have this exactly connection. Uniting on the values is one of the deepest connections that humans can have, I think, because it's so deep, it's so moralistic, And morals touch people deep. So It's it real. Also creates bonds that are very authentic. Yeah, I think. Are you a student also? Yeah, I'm also a student. Yeah, I'm What is your study? I'm doing my master's in psychology. Oh, shit. Why? Now I'm scared. No, it's okay. I'm not on the clock. It's my time off. What's your subject and what's your master about? My thesis is actually about neoliberalism and the ways in which the system that we live in makes us be less pro-social. So essentially how that takes us away from community and communal-based values and into ideas of individualism and entrepreneurship and growth and capital. Into a number world, I would say. Into a what? Number world. Number, yeah. Because, more I mean, the real world doesn't have any numbers. Yeah, the it has feelings. The real world is, I don't know, it's about things that are happening, processes and connections. And connections, things that you don't see, feelings, That's relationships the real world. Between There's people. No absolutely. Number whatsoever. Yeah. Not even a zero. No. It doesn't exist. That's true. Zero is a concept that humans invented, correct? Yeah. That's It's one of the last numbers ever invented by people because the zero was just not existent for a long time, also as a concept. Yeah, it didn't exist. Very true. Yeah, that's very true. There is no nothing. Of course not. No. Mm-hmm. How can there be nothing? Nothing. Mm-hmm. No. Nothing is no. Yeah, that's true. And it's very true. So, So, well. Well. Yeah. It is what it is. Interesting, but very psychology interesting. And neoliberalism, because, I mean, the way people are these days is not a natural thing. It's I agree. And, we've constructed a world in which we're not ready to live in. Yeah, and I'm a little bit older, so I also lived in a world that was way more manageable in many ways. Before social media, maybe? Well, before the affluence of information, the total... Yeah. Tsunami of information. If you leave all your channels open, you die. Yeah, that's very true. We can't handle this much information. No, this our is brain not, is this not is made not for this. What humans were evolved Correct. To. This that's is very true. This is an error in evolution because we cannot deal with it. Yeah, absolutely. I agree with you. We don't. And have this the is also why you have so many. Rising numbers of people diagnosed with ADHD, for example. There's so much information. And our brains just can't compute. Yeah. Can't compute all of it. Yeah. And not just ADHD, just a lot of things. Yeah. A lot of things. Yeah, we need a diet. Yeah. Yeah. Absolutely. I think so too. And we need to arrest all the fascists. Mm-hmm. So we're out of Meta and Alphabet. Mm-hmm. They all just disperse because of crimes against humanity, basically. Yeah, very true. But I don't think that's going to happen. Maybe I'm just pessimistic. No, but well... Or realistic, I don't know. Would really help if some government somewhere would say, like, hey, we go open source. Yeah, yeah. Do you know there was this manifest for the cyber space? Or I don't know how it was called in the 80s. Mm-hmm. For an internet that is free, open to all, and not controlled by anyone. That was the original idea. Yeah, exactly. Yeah, that was so... Originally, it was supposed to be like that, but human we all believed we would all be free, and we would know everything. We would know the truth. Everybody could know the truth, so there would be no more injustice, because everybody would know. Well, very idealistic. Look what that led to. Yeah, that's true. This is why I'm a bit, skeptical. But that's the neoliberal way of monetizing everything. Absolutely. It's like nothing cannot be monetized. Correct. Everything. It has to be, right? We have to grow. We have to make more money. We have to destroy the planet. Everything is tied together. And that sucks. Yeah. and it renders me a bit hopeless sometimes. And that's why it's weird that the Dutch government, that is not supposed to be governing anymore, has agreed to do the 5% bullshit. Oh, I don't know. Sacrificing healthcare, sacrificing social education. Care, education, non-profit sector. Arts, culture, and, meanwhile, kind of destroying the science world and everything. Mm-hmm. Education in general also. And not realizing that our former friends cannot be our friends anymore. Yeah. Because that's this is the meta and the alphabet. They are controlling a lot of shit, and they are kissing the ass of this fucking idiot. Mm-hmm. It's fascist. No. Because business and politics are now together. They're like hand in hand. I'm really... I don't understand that people are still going there. That there is no realization that when you kind of offer your inner workings to the fascist government of the neoliberal states. Yeah. I don't think people care. People with money and power, I don't think they care about that. I mean, as you can see, like even Mark Zuckerberg, right? He, like, his politics are all over the place depending on who's in power. Because it's not about values, morals, or politics. It's about money at the end of the day. Opportunism. Yeah, exactly. That's the thing. Is this your first time that you're coming to the camp? Yeah. Yeah. And how did you hear since about last it? Year? Oh, okay. Okay. Last year there was a barricade there. Yeah. There was a barricade there. Yeah. And there were fights over there. Yeah, no, I was living in that building over there. Oh, really? Watch over. Yeah, I saw it from my room. Yeah. Yeah, wow. Yeah. So I know. And because I was also a student last year, so I saw all of it happening. Yeah. Yeah. And how did you hear about the camp now? A friend of mine sent me an article from Het Parool. Ah, they wrote about the camp? Yeah. Really? When? Yeah. When did they write? I don't know. Do you know? Last week. It's been a while. Yeah. A few days. Yeah. I thought maybe there was a new article. No. I think this was the first thing they wrote. Ah, okay. So. Yeah. I know they wrote about it. Kind of okay, but I don't know. The article? Yeah, but they made it sound like a bit pussy powerless. Really? I didn't read the article. Well, that was the feeling. I don't think they actually wrote that, but between the lines, it was like not really taking it seriously. And what was their argument for not, like, or no, what was the no sentiment? Argument, just like that. Well, we are interpretation of this article. I don't know. I think it's valid. I mean, if you read that and you had that interpretation, it means that other people could read it and have that interpretation too. So, it's valid. But we're here, right? We're here. Yeah. But I think it's important also to maybe show some teeth sometimes. Talks. Yeah. We'll see about that. Yeah. I don't know what to say because. It's everybody's in on everything. Yeah, it's great. It's really good that you're all here. I think so too. And I just had a lovely dinner. And I hope you can stay a long time, although I do hope that the demands will be met sooner rather than later. But I also hope so. Because the demands, are they still like just stop dealing with Israeli science? Yeah, so the demands are cut the ties. Yeah. That's the demands that very camp is making. Yeah, very like and very how simple. Come they don't want to cut the ties? Yeah, what's their reasoning? Why? Well, they don't really want to talk. So so they're not really explaining why. Maybe they are and I just don't know. Cuz I also don't claim to have all the information. No. Maybe it's better that you talk to somebody else about that. I need to find Fumble. Exactly. So that might be more, there might be more information there, but that's all I can give you for now, I think. Thank you very much. I'm going to go have a donut because they were very good. Oh, donuts. Yeah. I think there's still a couple more if you also want some. Yeah. Because there was some food earlier. Oh, I forgot to push this button. What's going on? Oh, no. What? Why? it may have been off the whole time. Oh. Well, there. That's sometimes the thing. It happens. Huh? You know, there's my own recording, but there's also the stream recording from the radio. Oh, and oh that, okay. That kind of always works, but. Right. Okay. Not always. Yeah, always. So, got it, got and it. Now I cannot get this to. Do you need help with anything? No, well, a light. You have a... Yeah, I do. I can have a torch. Because there must be some hold button. Some, ah, on this side maybe? Ah, yeah, fuck. That's why it didn't react. I pressed the button record. Yeah. But what? I didn't check if it was doing the right thing. But this was wrong, so it didn't... react to the record. So it didn't record. It didn't record here, but the stream is always recording, so... Ah, so you have the recording from the stream, right? Yeah, I think so. There you go. Well... thank you very much. Well, very, very you're interesting. Welcome. Yeah, as well. And it was broadcasted, so that's... there you go. Yeah. Can I know where? Ah, can yeah. I know where? Yeah, here. It's a... Yeah, yeah, it's working. Perfect. Ah, but if you have an iPhone, some things don't work. I will open it on my laptop. Better. Yeah? Okay. The trommel gaat weg. Hey, Dolly. Hello. Are hello. You leaving? Yeah, I'm leaving soon. Ah, but you have the drum. Sorry? Then we have no drum. Yeah, because it's forbidden after 10 by law. Well, of course. Yes, yeah, we don't want to break law, so that's a problem also. So... we were like having some plan to make some noise, but then it's not really used, you know, it's not useful. Yeah. And it's 10 o'clock and yeah. Yeah, tomorrow is another day. Yeah, tomorrow. So we're planning on Monday we might do something. Ah. We have a permission from Gementa and we see what we can do. Okay. And is that, well, can you say anything about it? Or about what? No, what no. You will do? No, we just still like in the plan. Okay. But more likely we'll make like a small center area, educate people about what is resistance and how they can support and what is the matter and what it's about. Mm. And I never condemn. I condemn an occupation and aggression, not a resistance, you know. Yeah. So, yeah, maybe if some people have some questions or answers or they want to look up more, educate themselves, that's our plans, actually. We just want to educate people on the matter more. Yeah, beautiful, yeah. Thank you. We'll see how it goes. Yeah. Appreciate so, it. So, during the day, there's always things happening here, I guess? Yes, it is. Yeah, we do some meetings, we do some workshops, we do some movie beamers and we try to make some activities for people outside to come. They can ask us what's going on about the matter. We also have an education a bit of time that we can tell people about the matter, discuss everything. So yeah, we have some good activities. People coming to check it out? Most people, they come for donate and ask how they can help. But there are also some people from the university, they join time by time. And then yeah, we have nice conversations. And some teachers also make some education sitting set up. Okay. Yeah. So we have some organizations and some teachers that would they make like from time to time they make like education to sit in and have some questions and stuff. So yeah, great. We're just trying to do our best. But I'm sorry, I'm really exhausting now. It's like you should go home. Yeah, I'm so done since morning. So we can catch up later. Yeah, I'll see you again soon. Nice, here, okay. There. Thank you, appreciate it. Ciao. Ciao. Yeah, that was one of the van de activisten die we wel vaker hadden gezien, ook bij Palestina en dingen. En ik ga nu even op zoek naar Vondel. En dan is het wel weer genoeg. Ik was onderweg van de linkse borrel naar huis en toen kwam ik langs het Roeters eiland en toen dacht ik van, hey. It's okay. Like older people. Hello. Hello. Hello. Hello. Hoi. Het

in de raad. Een kabouter. Toch een kabouter. Dank je. Ja, dat was Vondel inderdaad. Als eerbetoon aan de Vondelstraat redden. Stelde die eerder. En nou, dit was een uitzending van Stemmen op de radio. Op Radio Portepoe. En voor vandaag is het wel weer mooi geweest. Dus een andere keer gaan we weer verder. Maar we weten nog niet helemaal wanneer. Dus het beste advies blijft. Blijf lekker luisteren naar Radio Portepoe. Want er komt altijd meer. Maar ja, nooit te wachten.